بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. تو آپ نے اس سے پہلے یہ روایت زمام ابن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی آپ نے. روایت مکمل ہونے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رواہ موسیٰ و علی بن الحمید. اس حدیث کی روایت موسیٰ بن اسماعیل التبود کی، اس کے علاوہ علی بن عبد الحمید، ان دونوں نے بھی کی ہے. اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں سلیمان بن مغیرہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ثابت بن اسلم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی والی حدیث، یہ حدیث آپ نے ابھی پڑھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی روایت ان کے شاگرد شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سند سے ہے، جو حدیث کی ہم سے بیان کی ہے موسیٰ بن اسماعیل التبوت کی، اور علی ابن عبد الحمید نے بیان کی ہے. یہ ذکر کیا گویا کہ اس حدیث کی ایک اور سند موجود ہے. آگے اس کے بعد پڑھا آپ نے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس. یہ کون والی سند ہے؟ یہ تو وہی والی کہنے سے اس کی روایت فلاں صاحب نے بھی کی ہے، اور فلاں صاحب کی روایت آگے بالکل کیا ہے، آگے موجود ہے باقاعدہ ان کی روایت یہاں پر. یہ جو آگے روایت ذکر کی ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان المغیرہ، یہ روایت صحیح بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں پائی جاتی ہے. جو اگلی والی روایت ہے جسے آپ نے پڑھا دی، یہ روایت آگے والی جو لمبی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں پائی جاتی ہے. چنانچہ سغانی نے نسخہ بغدادیہ میں کہا ہے کہ ھذا الحدیث ساقط من النسخ کلھا، ھذا الحدیث ساقط من النسخ كلها الا في النسخه التي قرئت على الفربري، الا في النسخه التي قرئت على الفربري صاحب البخاري ابن حجر رحمه الله. فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جتنے بھی نسخے میرے سامنے صحیح بخاری کے ہیں، ان تمام نسخوں میں سے کسی نسخے میں بھی یہ روایت صحیح بخاری میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو گویا کہ صحیح بخاری کے نسخوں میں نہیں ہے. بعض نسخے ایسے صحیح بخاری کے تھے جس میں کی آگے والی روایت پائی جاتی تھی، اور اقرب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری کے نسخے میں نہیں تھی. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلی روایت میں اشارہ کیا ہے کہ حدیث فلاں سند سے ہی موجود ہے، یا تو وہ اشارہ نہ کرتے اور اشارہ کیا تو حدیث نہیں لاتے. آج وہ ضرورت نہیں اشارہ کرے، حدیث جب آ رہی ہے تو اشارہ کرنے ضرورت نہیں ہے، کہ یا تو اشارہ نہ کرتے، حدیث نہیں کرتے اشارہ نہیں کرتے، اور اگر اشارہ کیا تو حدیث نہیں لاتے. وہ دوسری بات یہ ہے سلیمان بن مغیرہ جو راوی ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں، انہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے سلیمان بن مغیرہ سے روایتیں نہیں لی ہیں، البتہ ان کی روایتیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے غالباً اصل صحیح بخاری میں نہ رہی ہو. اب امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس مکتوب شکل میں رہی ہو، کسی طرح سے اس میں غلطی سے درج ہو گئی ہو، لوگوں نے یہاں پر اس کو سمجھ لیا ہو کہ یہاں کی روایت اللہ عالم، پر ان چیزوں سے اندازہ ہی ہوتا ہے یہ روایت اصلاً صحیح بخاری کے اندر نہیں تھی. بعض نسخوں میں اس کا اس طرح سے غلطی سے غالباً اضافہ ہو گیا ہوگا. تو وہی والی روایت ہے، الفاظ کچھ الگ ہیں، یہ روایت آپ پڑھیں گے صحیح مسلم میں انشاءاللہ یہ روایت موجود ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ قرآن کیا کیا نازل ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤ۔ تو قرآن میں سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا ہم لوگوں کو اس طرح سے۔ تو ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی باہر کا بادیا کا آدمی آ جائے جسے نہ معلوم ہو کہ سوال وال کرنا منع ہے، اور وہ آ کر کے سوال کرے اور ہم لوگ کو جواب دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو علم حاصل کرنے کی خواہش تھی، اور جی چاہتا تھا کچھ باتیں پوچھیں سوالات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مہمان اس طرح کی موجود تھی، زیادہ سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو خواہش تھی باہر کا کوئی آدمی آئے، اور لوگ کھل کر کے سوال کرتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں کھل کر کے سوال کرتے ہیں، کوئی ہچکچاہٹ ان کی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بار ایسا ہی ہوا، ایک صاحب آ گئے، لیکن اہل بادیا کیسا آدمی آئے، العاقل ذرا سا عقل مند ہو، صحیح ٹھیک ٹھاک سوال کرے کوئی۔ تو ایک بار بادیا کے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ کہہ رہے تھے وہ سب۔ قال صدق، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہمارے قاصد نے آپ کو صحیح بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، قال جی ہاں، کہا تو بتائیے اچھا آسمان کس نے پیدا کیا ہے، کسی سوالات کر رہے ہیں، یہ تھا انیسا علو کا سمشد دن، ذرا سختی ہوگی سوال میں، آپ اس کی وجہ سے جھجھلائیں گے نہیں۔ تو کہا کہ آسمان کس نے پیدا کیا ہے، فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ اب اس نے پڑھے قال اللہ عز و جل، پڑھیے گا ایسے جسے مولانا صاحب نے پڑھا ویسے پڑھیے گا، قال اللہ عز و جل، قال غلط مقولہ ہے یہ۔ تو کہا کس نے پیدا کیا ہے، اللہ عز و جل نے۔ کہا بتائے زمین کس نے پیدا کی ہے، اور ونسب الجبال، اور اسی طرح سے پہاڑ کس نے کھڑا کیے، زمین میں منافع کس نے رکھ دیے انسانوں کے لیے۔ تو کیا فرمایا، فرمایا سب کس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ کہا فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیها المنافع، اللہ ارسل کر۔ تو اس ذات کا واسطہ حوالہ دے کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا انسانیت کے لیے؟ قال نعم، رسول نے کیا جواب دیا، ہاں جی ہاں، اس ذات کا واسطہ ہی دے کر کے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ آگے جی ہاں، تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس پر میں اضافہ نہیں کروں گا، نہ کوئی کمی کروں گا۔ فرمایا ان صدقہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا، اگر کاربن رہا آدمی سچ کر دکھائے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس آخری ٹکڑے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا یہ حدیث، یہ واقعہ دونوں ایک ہی ہے جس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا، الزکاۃ من الایمان، وہاں جو حدیث آئے تھے لوگوں نے کہا وہ واقعہ دونوں ایک ہی ہے، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے کہ اس آدمی نے یہ بات کہی تھی اور آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، یہ پورے دونوں واقعات کو ایک قرار دینا یہ نہیں صحیح ہے۔ دونوں تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں جو آپ نے اس طرح کے پیش آئے تھے۔ تو اس سے صراحت بالکل معلوم ہوا آپ کو کہ انہوں نے آ کر کے، اور جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں معلوم ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے واسطے سے، آ کر کے اس کا قراءہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اور جا کر کے پھر انہوں نے یہ سنایا اپنی قوم کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے تسلیم کیا اس کو. تو اس سے قراء علی الشیخ کا ثبوت ملتا ہے. تو طرق تحمل میں سے ایک طریقہ سماع لفظ شیخ ہوتا ہے, ایک طریقہ قراء علی الشیخ ہوتا ہے جو پڑھا آپ نے. طرق تحمل میں سے ایک طریقہ اور ہے, وہ ہے مناولہ, اور ایک طریقہ اور ہے وہ ہے کتابہ. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دو طرق کا تذکرہ کیا ہے, ایک تو مناولہ دوسرے کتابہ کا تذکرہ کیا ہے. مناولہ کہا جاتا ہے, مناولہ کی بہت ساری صورتیں ہیں, مناولہ کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ہے اَن یُناول الشیخ الطالب کتابہ ویقول له هذا سماعی عن فلان, هذا سماعی عن فلان, او هذا تصنیفی فربه عنی, کہ استاد کے پاس اپنی کوئی تصنیف ہے یا استاد کی حدیثوں کی روایت کرتا ہے, وہ حدیثیں مکتوب شکل میں موجود ہیں, وہ اپنے کسی شاگرد کو دے دے, یہ لیجئے یہ میری مرویات ہے فلاں صاحب سے, اور آپ اس کی مجھ سے روایت کر سکتے ہیں. اسی کیا رہتا ہے مناولہ. ناولہ معنی کیا ہوتا ہے, عطا کرنا, دینا کسی کو ناولہ, تو اسی کا نام مناولہ, کہ شیخ طالب علم کو اپنی مرویات یا اپنی کوئی تصنیف دے دے اور کہے یہ میری مرویات ہیں, آپ ان کی روایت مجھ سے کر سکتے ہیں. کبھی اپنے طرف سے دیتا ہے وہ, اور کبھی شکل یہ ہوتی طالب علم کو شیخ کی کتاب لے کر کے آتا ہے اور کہتا حضرت یہ دیکھیے آپ کی مرویات ہے, یہ دیکھ لیجیے آپ اور مجھے دوبارہ دے دیجیے, میں اس کی روایت کر سکوں آپ سے. تو یا تو خود اپنی طرف سے دے وہ, یا طالب علم خود لے کر کے آ رہا ہو اور شیخ کتاب ہاتھ میں لے کر دیکھو کر کے تیقن کر لے کیا میری ہی مرویات ہیں, اور اس کے بعد طالب علم کو دے دے, مجھ سے روایت کر سکتے ہیں. اسی کا نام کیا ہے مناولہ ہے. تفصیلات اس کے اندر الگ الگ صورتیں بنتی ہیں, کچھ ناجائز ہیں اور کچھ جائز صورتیں ہیں. اس کا نام مناولہ. اور ایک ہے الکتابہ, ایک ہے کتابہ. کتابہ ہوتا ہے یکتب الشیخ حدیثہ بخطہ او بامرہ, لحاضر او غائب, لحاضر او غائب, کہ کوئی بھی شخص اپنی کسی حدیث کو لکھ کر کے کسی اور کو دے دیں, حدیث بھی لکھ کر کے لکھ دے, چاہے لکھ کر کے سامنے کوئی اس کو جمع دے, یا چاہے لکھ کر کے ڈاک کے ذریعے سے کہیں اور بھیج دے, تو اس کو کیا کہا جاتا تھا, اس کو کتابہ کہا جاتا تھا. تو پہلے زمانے میں عام پڑھا ہوگا آپ نے, روایتوں میں بھی آتا ہے کہ فلاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فلاں کے پاس خط لکھا کہ آپ کے پاس فلاں مسئلے میں کوئی حدیث ہو تو لکھ کر کے بھیجیے, چنانچہ انہوں نے فلاں حدیث لکھ کر کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دی. تو انہوں نے حدیث سنائی استاد نے, یا جتنا جو روایت کرنے والا ہے انہوں نے قراء علی الشیخ کیا, کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے بلکہ حدیث لکھ کر کے دے دیا. تو آدمی خود حدیث اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے کسی کو دے دے, کسی دوسرے سے لکھوا کر کے دے دے, کسی موجود کو دے دے, چاہے کسی غائب کے پاس ڈاکٹر کے ذریعے سے بھجوا دے, اسی کو کیا کہتے ہیں کتابہ کہتے ہیں. یہ بھی طرق تحمل میں سے ایک طریقہ ہے. تو مایوس کرو فی المناولہ سے وہ کتاب علی العلم بالعلم الی البلدان, مناولہ کا تذکرہ اور اسی طرح سے اہل علم کا علم کی باتیں لکھ کر کے دوسرے شہروں میں روانہ کرنا، یہ بھی طرق تحمل میں سے ایک ہے. چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مصاحب کو لکھوایا اور اسے مختلف آفاق میں بھیج دیا، جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں بھیج دیا، تاکہ لوگوں کے ہاں جو قرآن میں اختلافات پیدا ہو رہے تھے وہ اختلافات ختم ہو جائیں ختم کرنے کے لیے. تو اس طرح سے لکھ کر کے بھیجنا، اگر قرآن لکھ کر کے بھیج دیا جائے اور اس کا باقاعدہ اعتبار ہے، اعتبار نہ ہوتا تو لکھ کر کے کیوں بھیجتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے نسخے پہلے چل رہے ہیں وہ سب کے سب ختم کر کے اب صرف مصحف عثمانی کے مطابق نسخے ہوں وہ چلیں گے. تو اگر اس کا اعتبار نہ ہوتا کتابہ کا تو قرآن مجید لکھوا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بھجواتے. جب اس طرح سے قرآن مجید میں صحیح ہے تو اگر حدیث لکھ کر کے کسی نے کسی کے پاس بھجوا دی تو اس کا اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ واسطہ وسیلہ جو ہونا چاہیے وہ معتبر ہونا چاہیے، موثوق بھی ہونا چاہیے. تو اس سے استدلال کیا ہے. اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر، یحییٰ ابن سعید، امام مالک، ان سبھی لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور بعض اہل حجاز میں اس سے مراد امام بخاری کے استاد حمیدی ہیں، انہوں نے مناولہ کے جواب کے لیے استدلال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریا کے امیر کو ایک خط لکھ کر کے دیا تھا، سریا کے امیر کو ایک بار خط لکھ کر کے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ یہ خط اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک آپ فلاں مقام تک نہ پہنچ جائیں. پڑھا ہوا آپ نے سیرت میں، بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، سریا نخلا، عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے، تو امیر سریا عبداللہ ابن جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش کے بھائی، تو ان کو امیر بنا کے بھیجا تھا آپ نے اور انہیں خط لکھ کر کے دیا تھا کہ یہ خط آپ لے جائیے اور فلاں مقام تک پہنچنے سے پہلے خط نہیں کھولنا ہے، وہاں پہنچے تب خط کھولیے گا اور پڑھ کر کے اپنے ساتھیوں کو سنائیے گا. وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكانك فلما بلغ ذلك المكان، جب وہاں جا کر کے پہنچ گئے تو جو ان کے ساتھ تھے سریا میں ان کو خط پڑھ کر کے سنایا اور بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے حکم یہ ہے کہ ہم کو فلاں طرف جانا ہے اور کفار کے ساتھ مسئلہ تھا، کفار قریش کے ساتھ اس پر کچھ حملہ کرنا تھا اور اس کے بعد جو مسئلہ پیش آیا تھا جنگ ہوئی اور مارا گیا ایک شخص کفار میں سے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو سارے مسائل پیش آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کے ان کو دیا تھا کہ فلاں مقام تک پہنچنے کے بعد. اس کو آپ کیا کہیں گے، سما ہے؟ سما ہے یہ قراءۃ الشیخ ہے کیا؟ یہ اسے آپ مناولہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کے ہاتھ تھما دیا کہ لے جائیے اور آپ اس کو اس کی روایت کریں گے. آپ کتابہ اسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے خط انہیں دے دیا کہ جا کر کے چنانچہ صحابہ کرام کے سامنے پڑھا انہوں نے تو صحابہ ساتھی جو تھے صحابہ کرام انہوں نے اس کا اعتبار کیا یا نہیں کیا، یعنی یہ تو آپ نے سنا اللہ سر سنا نہیں ہے اور نہ آپ نے اللہ سر کو پڑھ کر کے سنایا تھا، یہ تو کتابہ ہے. تو معلوم ہوا اس سے کہ باقاعدہ کتابہ کا اعتبار ہے، صحیح استدلال ہے کہ کتابہ ہے، مناولہ ہے، اس کا باقاعدہ روایت میں اعتبار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت اس کا موجود ہے. یہاں پر دیکھیں آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتاب ہی رجلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا کے پاس خط روانہ کیا تھا تو ایک صاحب کو دے کر کے، کون صاحب تھے وہ؟ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی دہیہ کلبی جو خط لے گئے تھے، ہرقل کا جو خط تھا وہ لے گئے تھے، باقی کسرا کو خط دکھا تھا آپ نے، وہ کون صاحب لے گئے تھے؟ عبداللہ ابن حذافہ السامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے گئے تھے اور حکم دیا تھا آپ نے جا کر کے جو عظیم البحرین ہے بحرین کا گورنر امیر بادشاہ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے آپ. کسا کس کے نام تھا, خط کس کے نام تھا, کسرا کے نام, اور دیا کس کو تھا, عظیم البحرین کو. وجہ کیا اس کی اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب اہل فارس کے معاملہ ہوتا تھا تو بیچ میں جو حیرہ کی سلطنت تھی ان کو واسطہ بنایا جاتا تھا, اور جب اہل شام سے کوئی واسطہ ہوتا تھا تو جو غسانیوں کی حکومت تھی ان کو واسطہ بنایا جاتا تھا. عظیم بسرا کو وہاں واسطہ بنایا گیا تھا, یہاں پر عظیم البحرین کو واسطہ بنایا گیا تھا. فدفعہ عظیم البحرین الى کسرا, چنانچہ عظیم البحرین نے وہ خط پہنچا دیا جس کے پاس, کسرا کے پاس پہنچا دیا. جب کسرا نے وہ خط پڑھا مزق ہو خط کو لے کر کے اور چاک کر دیا تو زہری کہہ رہے ہیں, حاصل تو کون کہہ رہے ہیں, حاصل تو کون کہہ رہے ہیں, امام زہری جو راوی حدیث ہیں ابن شہاب, تو امام زہری کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابن مسیم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے لیے بد دعا کی جس طرح سے اس نے میرا خط چاک کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس طرح سے پارا پارا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے. چنانچہ اس کے بعد جو حشر ہوا کس طرح سے آپسی میں خانہ جنگی ہوئی اور کس طرح سے ہلاک ہوا. تو اب یہاں پر جو روایت ہے فحسب تو انم المسیب قال, سعید بن مسیب صحابی ہیں نہیں صحابی ہیں, صحابی ہیں صحابی, ان کی روایت کو کیا کہیں گے آپ, مرسل, لہذا روایت کا اتنا ٹکڑا کیا یہ مرسل ہے. ابن شہاب زہری نے اس کو سنا ہے سعید بن مسیب سے, وہ بھی انہوں نے کہا حسبتو کا صیغہ استعمال کیا ہے, اور یہ روایت باقاعدہ موصولاً یہاں پر نہیں, کیونکہ سعید بن مسیب نے کس سے سنا ہے اس کو یہ یہاں پر واسطہ ذکر نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے خط لے جانے والے عبداللہ حذافہ سنا ہو, کسی اور سنا ہو, لیکن یہاں پر واسطہ نے ذکر کیا ہے, لہذا اتنا حصہ کیا ہے یہ مرسل, لہذا صحیح بخاری میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ مزق اللہ مزق, صحیح بخاری میں نہیں, نہیں حالت یہ صحیح بخاری موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی, حوالہ دیں گے انہوں نے صاحب, بہت حوالہ دیجیے اس کی, صحیح بخاری موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کی تھی, مزق اللہ مزق, یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, کیونکہ صحیح بخاری یہ صحیح روایتوں کے لیے ہے, مرسل روایتوں کے لیے نہیں ہے. ابن شہاب زہری نے حدیث بیان کی تھی, یہ ٹکڑا انہوں نے ساتھ ذکر کیا, ان کے شاگردوں نے نقل کیا, امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری حدیث یہاں پر نقل کر دی ہے, لیکن یہ ٹکڑا یہاں پر صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, لہذا اتنا حصہ یہ نہیں کہیں گے آپ. صحیح بخاری باقاعدہ موجود, چلے دکھا دوں میں آپ کو کھول کر کے صفحہ نمبر 15 پہ, ایسے نہیں کہیں گے کیا جی, صحیح بخاری میں نہیں آیا ہے, ہاں یہ کہہ دیجیے آپ تب صحیح ہونا, ورنہ صحیح بخاری کہنے کا مطلب ہوتا ہے موصول, معلق روایت بھی نہیں کہیں گے آپ صحیح بخاری میں, کیا کہیں گے, ذکر البخاری تعلیق ہے, اب ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں, یا اس کو ایسے بھی, لیکن آپ کہہ رہے صحیح بخاری میں ہے یہ غلط ہونا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط لکھ کر کے روانہ کیا شاہوں کے نام, معلوم ہوا کتابہ کا اعتبار ہے, اگر کتابہ کا اعتبار نہ ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خطوط حرق اللہ علیہ کس طرح سے کس طرح جناب لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ شعبہ کی روایت قتادہ سے, قتادہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا یہ کہا تھا انہوں نے خط لکھنا چاہا، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جب تک خط میں مہر نہ لگی ہوئی ہو تب تک یہ لوگ خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، پڑھتے ہی نہیں، جب تک اس میں مہر نہ لگی ہوئی ہو تب تک خط کو بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں، پڑھتے تک نہیں اس کو. چنانچہ صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، بھائی انگوٹھی، آپ نے مہر بنوائی انگوٹھی، نقش ہو محمد رسول اللہ، اس میں جو نقش کروایا تھا کندہ کروایا تھا آپ نے وہ کیا تھا، نیچے محمد اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر کیا ہے اللہ، نیچے پڑھتے تھے محمد رسول اللہ، یہ کندہ کروایا تھا آپ نے، اس کا رنگ لگا کر کے اس کو لگا دی کیا بن جائے گی، مہر بن اگر خدا ہوا ہو تو اتنا حصہ سفید رہ جائے گا، خدا ہوا تو اتنا حصہ سفید رہ جائے گا، لہٰذا انگوٹھی ہوتی تھی بھائی کیا کر لے کو مہر لگا دیا اس کو، تو یہ نقش اس کا تھا. تو کہہ رہے میں نے قتادہ سے کہا، کس نے کہا ہے کہ آپ سے کہ نقش و محمد رسول محمد رسول اللہ، کیا کہنا صاحب کس نے کہا، کس سے روایت کر رہے ہیں یہ قتادہ، قتادہ کس سے روایت کر رہے ہیں، کہہ رہے تو کون کہے گا ان سے، قتادہ کیسے راوی ہیں، مدلس راوی ہیں، لہذا شعبہ بہت محتاط تھے اس بارے میں، جب تک کہ سراحت نہ ہو جائے کہ یہ قتادہ نے باقاعدہ سنا فلا سے تب تک وہ حدیث ان سے لیا نہیں کرتے تھے، فنان سے پوچھ بیٹھے یہ والا بتائیے آپ سے کس نے بتایا یہ محمد رسول اللہ کا، کس نے بتایا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود بتایا، لہٰذا اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو، جہاں شعبہ ان قتادہ ان انس آ جائے آپ فکر نہ کیجیے، یہاں پر قتادہ نے تاریخ کی سراحت کیا نہیں کی ہے، وہی روایتیں لی ہیں شعبہ نے جس میں سما کی سراحت موجود ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خطوط لوگوں کے پاس لکھا کرتے تھے. چلیے آگے. لگتا ہے اس کو نہیں پڑھ کے آیا گیا، چلیے یہاں نہیں پڑھ کے آیا جائے، چلیے. قال فروح فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحد سبوهما فرآه جسد في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاته فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفس الثلاثة أما أحد سبوهما فآوى إلى الله فآوى إلى الله فأوى إلى الله فأوى إلى الله فأوى الله دوسرا والا آوا ہو، پہلے آوا مجرد ہے اور آوا یہ مزید دوسرا والا آوا الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. تو یہاں پر مجلس کے کلاس کے آداب بتائے گئے ہیں اس باب میں، من قعد حيث ينتهي به المجلس، کوئی مجلس میں آیا لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آ کر کے کہاں بیٹھے ہو، آگے آ کر کے بیٹھ جائے، بیچ میں گھس کر کے بیٹھ جائے یا پیچھے بیٹھے، تو اگر مجلس لگی ہوئی پہلے سے درس ہو رہا ہے تو دوران درس آپ آئے تو کہاں آ کر کے بیٹھے، تو من قعد حيث ينتهي به المجلس، کوئی شخص آ کر کے وہاں بیٹھ جائے جہاں مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے. ومن رأى فرجة في الحلقة، اس نے دیکھا کہ جو حلقہ لگا ہوا ہے اس میں بیچ میں کہیں خالی سیٹ ہے، بیچ میں جگہ ہے خالی، فضل سے جا کر کے وہاں بیٹھ جائے بیچ میں گھس کر کے، وہ تو ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے، کیا پیچھے بیٹھنا چاہیے، کیا بیچ میں گنجائش ہے موجود کہ آ کر کے بیچ میں بیٹھ جانا چاہیے، تو درس کے آداب مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. Thank you.